ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek w swoim pierwszym w życiu półfinale turnieju w Wimbledonie. Przesunięcie daty rekonstrukcji rządu to nie jest sprawka Polski 2050, zapewnia Joanna Mucha. Nie trzeba już zdejmować butów podczas kontroli bezpieczeństwa na amerykańskich lotniskach. Iga Świątek gra w półfinale wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie ze Szwajcarką Belindą Bencic. Mecz ogląda i opowie o nim Adam Malecki. Zacznijmy od pierwszego seta. Iga wygrała 3 pierwsze gemy i to bez większego wysiłku. Potem była dłuższa 8-minutowa przerwa. Pomocy medycznej wymagał jeden z kibiców. Po niej pierwszego gema wygrała Szwajcarka. Nie zakłóciło to jednak działań Igi, która pewnie bez większego ryzyka realizuje swoje założenia taktyczne i wygrała w pierwszym secie 6-2 i to w 29 minut, licząc samą grę bez przymusowej przerwy, czyli ekspresowo. Na początku drugiego seta trochę Polka rozluźniła się, popełniła kilka niewymuszonych błędów, ale i z 15-40 wyciągnęła i wygrała pierwszą partię drugiego seta, a potem jak w pierwszym secie wyszła na prowadzenie 3-0, potem po kolejnym przełamaniu 4-0, no i przed chwilą 5-0. Dobrze funkcjonuje serwis, return, backhand, forehand, po krosie, po linii. Chodzi Polka do siatki, wszystko gra, bajka, rywalka jest wręcz bezradna. No i do tego wszystkiego wygrywa Iga wojnę nerwów. W końcu dla obu zawodniczek jest to pierwszy półfinał Wimbledonu. Kort centralny, wypełniony kibicami, górą Iga. Prowadzi 6-2, 5-0. Opowiadał Adam Malecki. Grzegorz Braun pod lupą prokuratury. Tym razem chodzi o jego wypowiedź w jednej z audycji radiowych. O działaniach śledczych mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. To jest o czyn z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Te słowa padły rano w jednej z audycji radiowych, która od razu została przerwana. Po południu zawiadomienie do prokuratury w sprawie wypowiedzi Brauna skierowała Lewica. Brauna za negowanie Holokaustu potępił też Instytut Pamięci Narodowej. Polska 2050 nie prosiła o przesunięcie rekonstrukcji rządu, zapewnia Joanna Mucha z Polski 2050. No, przesunięciu terminu poinformował wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówiąc, że zmiana terminu to efekt wniosku Szymona Hołowni. Posłanka Mucha mówi, że Polska 2050 od początku, Polsce 2050 od początku zależało na tym, żeby rekonstrukcja odbyła się jak najszybciej. To nie jest tak, że my przesunęliśmy rekonstrukcję, my jesteśmy gotowi do tej rekonstrukcji, więc naprawdę z naszej strony nie było tutaj żadnego opóźnienia. Natomiast oczywiście nie będę mówiła o kształcie tej rekonstrukcji, ale my jesteśmy jak najbardziej gotowi do rekonstrukcji i to my cały czas, to Szymon Hołownia cały czas mówił, że ona musi być natychmiast, ona musi być od razu po wotum zaufania, od razu po wyborach i to my namawialiśmy wszystkich naszych partnerów koalicyjnych do tego, żeby ona odbyła się wcześniej. Rekonstrukcja rządu ma odbyć się 22 lipca przed przesunięciem terminu. Miało do niej dojść w połowie tego miesiąca. 160. urodziny świętuje dziś wrocławski ogród zoologiczny. Rocznicowe obchody potrwają do niedzieli. Przygotowano liczne atrakcje, gry, zabawy. W ogrodzie oprowadzać będą zwiedzających były i obecny prezes zoo. Ten ostatni, Tomasz Jóźwik, zwraca uwagę na to, jak zmieniła się filozofia współczesnych ogrodów zoologicznych. Nie łapiemy tych zwierząt w naturze. Często się zdarza, że zwiedzający myślą, że przywozimy, dajmy na to, hipopotama z Afryki, który cieszył się tam swobodą, a nagle został wrzucony w warunki zamkniętej hodowli. Tak nie jest. Te zwierzęta w 99% pochodzą z innych ogrodów zoologicznych. Na jutro przewidziano m.in. uroczyste otwarcie Alei Gwiazd Zoo Wrocław, miejsca, gdzie znajdą się odlane w brązie odciski łap, dłoni i kopyt zwierząt, które zapisały się w historii ogrodu. Podróżni lecący do Stanów Zjednoczonych nie będą już musieli zdejmować butów podczas kontroli bezpieczeństwa. Obowiązek zniosła amerykańska administracja bezpieczeństwa transportu. Dzięki nowoczesnej technologii istnieją inne metody wykrywania, czy pasażer nie przewozi niebezpiecznych przedmiotów. Podróżni pozytywnie zareagowali na te decyzje.

left for life. Czternaście minut po 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, tu rotacja, rotacja czwartkowa, rotacja wyjątkowa, a zatem witamy się raz jeszcze razem z Seanem Nicholasem Savage'em i jego Last for Life, który rozpoczął nasze spotkanie. Mam nadzieję, że jest Last for Life i Last for informacje w sprawie OFF Festiwalu. Już za 4 minuty połączymy się z Arturem Rojkiem i porozmawiamy sobie o tym, co nowego jeszcze w programie tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach. A zatem proszę zostać z nami, koniecznie. Where You Been? Tak kończy się nowa płyta amerykańskiej grupy Hotline TNT, krążek Raspberry Moon. A z nami na 18 minut po 19 jest już, mam nadzieję, Artur Rojek, czyli dyrektor artystyczny OFF Festiwalu. Halo, halo, Arturze, czy mnie słyszysz? Tak, słyszę. Witam wszystkich. Dawno nie miałem tej przyjemności, więc cieszę się podwójnie, a może nawet i potrójnie. I to ta potrójność, myślę, że jest szczególna, bo słyszymy się 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu, więc muszę spytać, jak nastroje, jakie emocje, jak się miewasz? Na 3 tygodnie przed festiwalem zwykle bywam zdenerwowany, więc tak też jest i teraz. To znaczy, to jest takie zdenerwowanie wynikające nie z czegoś, co miałoby znaczyć, że coś jest nie tak, tylko z tego, że po prostu zbliża się ten weekend, na który wszyscy tutaj pracowaliśmy przez ostatnie miesiące, a nawet ponad rok już w zasadzie, bo booking na OFF 2025 zaczął się w maju 2024. No tak, 3 tygodnie, to znaczy, że za 3 tygodnie w czwartek wieczorem będziemy pewnie już mieli spakowane plecaki albo będziemy właśnie to kończyć robić, ale to nie znaczy, że my o tegorocznym OFF Festiwalu wiemy już wszystko, bo spotykamy się dzisiaj w bardzo konkretnym celu i przyznam, że moja ekscytacja nie jest wcale mniejsza niż gdy spotykaliśmy się tu przy Myśliwieckiej poprzednimi razami, więc może jak to mawiam w takich sytuacjach bez zbędnej zwłoki, powiedzmy z czym do nas dzisiaj dzwonisz, albo my do ciebie właściwie. No w pewnym sensie jest to taka dosyć symboliczna informacja i też bardzo historyczna, bo program Trzeci Polskiego Radia był z OFF Festiwalem, jest z OFF Festiwalem w zasadzie od początku, no nie w zasadzie, tylko konkretnie od początku 2006 roku i niezmiennie z festiwalem OFF był przez wiele następnych lat, potem nastąpiła krótka przerwa wynikająca z zmian, no takich dużych zmian, które dotyczyły nas wszystkich w naszym kraju. Natomiast te zmiany, jak wszystko, miały swój koniec. Doszły do końca i Trójka z powrotem wróciła na moim zdaniem właściwe tory. I informacja, którą mam dzisiaj do przekazania, jest związana właśnie z tym. Jest związana z powrotem Trójki na OFF, nie tylko jako patrona medialnego, ale z powrotem Trójki na OFF jako gospodarza sceny. Jak wszyscy pamiętają, na OFF Festiwalu znajduje się wiele scen. Jedna z tych scen to była scena programu Trzeciego Polskiego Radia. Ona potem przez moment nieobecności radia zmieniła nazwę na T-Tent. Ja te T zostawiłem, bo miałem dużą nadzieję, że kiedyś to wróci. No i wróciło. Więc Trójka wraca jako gospodarz sceny, tak jak to było kiedyś przed laty, z czego się bardzo cieszę, bo nie tylko jako OFF Festiwal, ale też ja jako artysta jestem z programem Trzecim bardzo związany i nie tylko zawodowo, ale emocjonalnie, więc dla mnie to też jest bardzo ekscytująca wiadomość, nie tylko dla was, ale dla mnie też i cieszę się, że mogę się z tą wiadomością z wami podzielić. Myślę, że ta radość jest, no właśnie, znowu już potrójna, bo nie tylko ty się cieszysz, ale ja również się cieszę, a myślę, że cieszą się przede wszystkim nasi słuchacze i OFF Festiwalowicze, a sądzę, że ta grupa jest w dużej mierze tożsama, bo tak jak powiedziałeś, ta historia sięga roku 2006 i przyznam, że doskonale to pamiętam. Powiedzmy zatem, co na tej scenie Trójki podczas tegorocznego festiwalu będzie się działo, bo będzie się działo bardzo dużo i to są artyści, o których już mówiliśmy podczas naszych tutaj spotkań przy Myśliwieckiej, ale teraz ja bym chciał, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, więc nie wiem, czy chcesz mieć tę przyjemność, by te nazwy raz jeszcze wypowiedzieć, czy ja mogę to zrobić? Ja tą przyjemność miałbym ogromną, tylko właśnie w tej chwili rozładował mi się komputer, więc... To ja uratuję. Bardzo bym prosił. Ja oczywiście znam to wszystko, ale nie chciałbym popełnić w trakcie jakiejś gafy, więc bardzo bym cię prosił o pomoc. Myślę, że przekazuję ci pałeczkę, żebyś ty powiedział, co tam się wydarzy, bo ja to wszystko już przygotowałem wcześniej. Dobrze, ja jestem w takim razie zaszczycony i przechodzę do podania tej informacji. To jest 12 nazw, 12 artystów: Machine Girl, Jan, Have a Nice Life, Benny Sings, Jordi Grip, MJ Lenderman, Portrayal of Guilt, Alameda, Iglo Ghost, Berlin, Manson, Sunbrella i Hesoyam. To są te nazwy, które wypełnią te trzy dni, czyli cztery sloty dziennie, tak, mamy na scenie trójki. No i mnóstwo nazw, które ja mam zanotowanych, myślę, że nie tylko ja, w swoim notesiku, i to nie ołówkiem, a grubym flamastrem, więc no, trzeba tam będzie być, i to często, i to wiele razy. Bardzo się cieszę, myślę, bo... Myślę, że bez takich tak zwanych klaszów się nie obędzie. Ale no, jak to zwykle na fajnych festiwalach bywa, im więcej dobrego, to tym lepiej. Arturze, ja nie byłbym tutaj sobą i myślę, że też jest taka potrzeba, żebyśmy trochę jednak przy tej okazji sobie powspominali, bo ta scena trójki ma rzeczywiście bardzo bogatą i wieloletnią historię, mimo tego, że przez ostatnich 6 lat jej o festiwalu nie było. Jakie są, no może trzy rzeczy, jakie tobie przychodzą do głowy, kiedy myślisz o festiwal Scena Trójki? Czy jesteś w stanie coś takiego przywołać z pamięci, jakieś wyjątkowe wydarzenia, koncerty albo inne historie? Oj, wiesz co, teraz mnie zaskoczyłeś, nagle teraz nie wyciągnę tych wszystkich historii, które się wydarzyły. Było tego bardzo dużo, natomiast na pewno towarzyszący mi w tym wszystkim dziennikarze muzyczni z Trójki, którzy zawsze byli dla mnie bardzo mocno i bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. Spotkania w Trójce, możliwość ogłaszania artystów przy okazji naszej współpracy, to był dla mnie największy atut tego przedsięwzięcia. Po prostu rozmowa z ludźmi, którzy no podobnie jak my tutaj wszyscy, którzy pracujemy przy organizacji festiwalu, równie mocno fascynują się muzyką. No myślę, że to jest taka rzecz, która sprawiała nam najwięcej przyjemności. To ja w takim razie się podzielę takim skojarzeniem muzycznym na koniec naszej rozmowy, bo kiedy wspominałem sobie wewnętrznie te wszystkie wizyty w namiocie trójkowym, to gdzieś moje myśli w pierwszej chwili powędrowały do roku 2010. Pomyślałem sobie, że w tym roku pewnie będą na OFF-ie, i to liczne osoby, których jeszcze wtedy nie było na świecie, ale już była Scena Trójki i był OFF Festival już w Katowicach, i jeden z tych koncertów, podczas których ten namiot trójki pękał w szwach, czyli koncert Toro i Moi. Do niego za chwilę bardzo chętnie wrócę, bo to wspaniałe wspomnienie tamtego festiwalu, ale jestem przekonany, że w tym roku dojdą do niego wspomnienia nowe. A zatem bardzo ci dziękuję. Myślę, że jest nam szalenie miło. I chyba mogę powiedzieć już teraz do zobaczenia za te 3 tygodnie w Katowicach. Ja też tak mogę powiedzieć. Także widzimy się za 3 tygodnie i zapraszam jeszcze wszystkich tych, którzy są niezdecydowani. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festiwalu, ze wspaniałymi trójkowymi dzisiaj wieściami na temat imprezy, która od 1 do 3 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Raz jeszcze, Arturze, wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. Myślę, dziękuję bardzo. Dużo bardzo kciuków. My mamy przy tej okazji, jak zwykle, wejściówki, karnety na tegoroczny OFF Festiwal. Gosia Jakubowska wyczekuje pod adresem rotacja@polskieradio.pl. No i cóż, z tego line-upu, który na tym OFF Festiwalu tegorocznym na Scenie Trójki się pojawi, jaki koncert jest tym szczególnie wyczekiwanym przez pana, panią? Zapraszam do napisania maila. Myślałem, że mnie pytasz. No nie, ale ciebie też chętnie o to spytam, jak już się będziemy mieli okazję minąć gdzieś w biegu w Katowicach, z przyjemnością. rotacja@polskieradio.pl. Zapraszam do podesłania maila ze swoim typem, pomysłem na to pytanie. I wracam do OFF Festiwalu w roku 2010 na Scenę Trójki. Słyszymy się za chwilę. Thank you. To było lato Chill Wave'u. Pamiętam to znakomicie, sierpień 2010 roku. Świeżo wydana płyta Causers of This i Toro i Mła z tym materiałem w namiocie Trójki podczas OFF Festiwalu w Katowicach, a w 2025 roku namiot Trójki znów na OFF Festiwalu. Karnety, które mieliśmy dzisiaj do rozdania, już się rozeszły, ale to nie są ostatnie karnety, jakie na antenie Trójki będzie można zdobyć na OFF Festiwal, więc zapraszam do słuchania Trójki i słuchania audycji autorskich. No a w tym roku na tej scenie Trójki na festiwalu między innymi on, MJ Lenderman. I gotta beach on my MJ Lenderman, jeden z 12 artystów, którzy w tym roku podczas OFF Festiwalu zaprezentują się na scenie Trójki. Wristwatch, tak grał, śpiewał, komponował i prawie wszystko jeszcze poza tym zrobił w tym utworze. Na ubiegłorocznej płycie Manning Fireworks, 2024 rok, wydanie płyty, no a w 25 po raz pierwszy MJ Lenderman solo w naszym kraju. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Obok niego na scenie Trójki między innymi jeszcze Jordi Grip, Have a Nice Life, Benny Sings czy Jan i wielu, wielu innych. 25 minut jeszcze nam zostało dzisiaj w rotacji. No to cóż, pora chyba na nowości, nowości, nowości. Jason i Jim Atkins. Jason i Jim Atkins, Float, to jest zupełnie nowy singiel i myślę, że mimo wszystko nazwiska, czy też pseudonimy obojga artystów są na tyle niejasne, przynajmniej te części słuchaczy, że warto powiedzieć kto zacz. A więc artystka główna, Melina Duterte tak naprawdę, amerykańska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka o filipińskich korzeniach, występująca jako Jason i radząca sobie całkiem dobrze już od, myślę, że dobrych 10 lat. piękny, a u jej boku o pokolenie od niej starszy, Jim Adkins, znany myślę znacznie lepiej po prostu jako frontman, wokalista, gitarzysta pop-punkowej grupy Jimmy Eat World, tutaj zaproszony gościnnie do nowego singla, który zapowiada nowy album pani Jason. Jej ostatnia płyta Anak Co ukazała się w 2019 roku. Można przez 6 lat nie wydawać płyty, no i nadal być artystą istotnym, jak się okazuje. Belong, nowy krążek 10 października, to jest jego pierwsza zapowiedź, okraszona teledyskiem nawiązującym do pewnego znanego utworu właśnie grupy Jimmy Eat World. A w rotacji kolejna nowość, i to nowość z podwórka polskiego, i to taka, po którą już sięgałem we wtorek, ale jest ta piosenka na tyle czarująca, lekka i jednocześnie udana po prostu, że nie sposób do niej powracać. Je suis Kisumin. Trochę po francusku, trochę po angielsku. Ich nazwa Kisumin w języku esperanto, ale tak naprawdę są z Polski. Kisumin i Je suis to za nami, a przed nami ostatnie spotkanie z naszą rotacyjną płytą, czy też właściwie epką tygodnia, Dancing Shoes, Nilu Feriani. No i cóż, Neil, to nagranie dzisiaj. Ferianie, ona również za 3 tygodnie na katowickim festiwalu. A to już Coldplay, bo dziś mija 25 lat od wydania ich debiutanckiej płyty Parachutes. Płyty ważnej nie tylko dla świata, ale również dla słuchaczy Trójki. I mówię to jako wtedy nastolatek, który wiele z tych piosenek usłyszał po raz pierwszy właśnie w tym radiu. Spice. I awake to find no peace of mind. I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spice came out of the water. Feeling so bad, 'cause you know, and the spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spies. Oh, that no one is free. We're all fugitives. Look at the way we live down here. I cannot sleep from fear. No, I said, which way do I turn? Oh, I forget everything I learned. The spies came out of the water. But you're feeling so bad, 'cause you know that the spies hide out in every corner. But you can't touch them, no. Wieku. Różne się rzeczy działy później z zespołem Coldplay i dzieją do dziś, ale myślę, że jest pewna grupa fanów, dla których ta pierwsza płyta, ich płyta była wyjątkowym, intymnym odkryciem, który cały czas jest w nas żywe. Bardzo proste, ale piękne piosenki. Don't Panic, Trouble, Shiver, Yellow i ta, która za nami, Spice. A kilka dni temu minęło 20 lat od wydania innej wspaniałej płyty i jej fragmentem się pożegnamy. Sufjan Stevens i Illinois. Mój ulubiony, przyznam, album tego artysty i John Wayne Gacy Jr. przed nami. To była rotacja. Za kilka minut serwis Trójki i klub też Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru. Father was a drinker, and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his